Zaxinum D. Witamina B6 przyczynia się do regulacji aktywności hormonalnej. Cynk pomaga w zachowaniu zdrowej skóry. Zaxinum D. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 18 lipca, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Jest ósma, serwis Anna Zaraśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Eurodeputowani z Komisji Zatrudnienia nie czekają z wyborem szefa już dziś. Trzecie głosowanie. Prezydent Trump może spać spokojnie. Impeachment na razie nie ruszy. Nie ma zgody Izby Reprezentantów. Swing, rock, pop i folk. Każdy znajdzie coś dla siebie. Już jutro w Pucku kolejna odsłona Lata z Radiem Festiwal. Przyspieszone wybory szefa Komisji Zatrudnienia w Parlamencie Europejskim miały być w przyszłym tygodniu. Będą dziś. To już trzecia próba. Dwukrotnie startowała była polska premier Beata Szydło i dwukrotnie przegrała głosowanie. Czy będzie ponownie kandydować? Nie wiadomo, mówi europoseł Prawa i Sprawiedliwości Ryszard Czarnecki. Nie ma jeszcze naszej decyzji, czy wystawimy kandydata polskiego. Zgodnie z ustaleniami szefostwo w Komisji Zatrudnienia powinno przypaść konserwatystom, do których należy Prawo i Sprawiedliwość. Liberałowie nie chcą jednak poprzeć kandydata PiS-u. W ich opinii politycy tej partii nie szanują europejskich wartości. Nieoficjalnie wiadomo, że jeśli konserwatyści ponownie wystawiliby kogoś z Prawa i Sprawiedliwości, to Lewica zamierza wskazać swojego kontrkandydata, który pełniłby rolę tymczasowego szefa. Zdaniem Ryszarda Czarneckiego to próba przejęcia komisji. Nagle przyspieszono zwołanie komisji, miało się ona odbyć w przyszłym tygodniu. Odbieramy to jako próbę przeforsowania na siłę kandydata innego niż kandydat europejskich konserwatystów i reformatorów. Trzecie głosowanie w komisji przed południem. Zostajemy jeszcze przy sprawach europejskich. Reforma sądownictwa w Polsce będzie dziś jednym z tematów spotkania unijnych ministrów do spraw europejskich w Brukseli. Nie będzie to oficjalne wysłuchanie, ale podsumowanie dotychczasowego dialogu Brukseli z Warszawą. Tak jak w przeszłości, najpierw swoją ocenę przedstawi wiceszef Komisji Europejskiej Frans Timmermans. Później stanowisko Polski zaprezentuje wiceminister spraw zagranicznych Konrad Szymański. Więcej Beata Płomecka. Unijni dyplomaci spodziewają się, że Frans Timmermans będzie mówił o orzeczeniach Trybunału Sprawiedliwości i sytuacji sędziów w Polsce. Wczoraj komisja rozpoczęła drugi etap postępowania o naruszenie unijnego prawa przeciwko Warszawie za system odpowiedzialności dyscyplinarnej wobec sędziów. Argumentowała, że narusza on niezawisłość sędziowską. Innego zdania jest Polska, tak mówił kilka dni temu w Brukseli minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz. Sędziowie są w Polsce niezależni i te postępowania dyscyplinarne w konkretnych wypadkach te procedury nie różnią się od tych, które istnieją w innych państwach, więc nie ma tutaj obawy. Sprawa reformy sądownictwa w Polsce powraca na unijną naradę po dwóch miesiącach przerwy. Rumunia, która w pierwszym półroczu kierowała pracami wspólnoty, nie proponowała dyskusji. Od początku tego miesiąca przewodnictwo w Unii sprawuje Finlandia, która wpisała ten punkt do pierwszego spotkania unijnych ministrów do spraw europejskich przy aprobacie większości państw. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Amerykańska Izba Reprezentantów odrzuciła rezolucję wzywającą do rozpoczęcia procedury impeachmentu wobec Donalda Trumpa. Wniosek trafił pod głosowanie po niedawnych atakach prezydenta na grupę kongresmenek z Partii Demokratycznej. W niedzielę Trump napisał na Twitterze, jakie to interesujące widzieć progresywne, demokratyczne kongresmenki pochodzące z krajów, których rządy są kompletną i totalną katastrofą. Najgorsze, najbardziej skorumpowane i niewydolne na całym świecie, jak teraz głośno i złośliwie mówią ludziom w Stanach Zjednoczonych, jak powinien działać ich rząd. Czemuż nie wrócą i nie pomogą naprawić tych całkowicie zepsutych, dotkniętych przestępczą zarazą miejsc, z których pochodzą, a potem wrócą i pokażą nam, jak się to robi, dodał prezydent. W kolejnym twecie zasugerował, że im prędzej kongresmenki wyjadą do swych krajów, tym będzie lepiej. Demokraci i część amerykańskich mediów uznali ataki Donalda Trumpa za rasistowskie, ksenofobiczne i niewłaściwe. We wtorek potępiła je Izba Reprezentantów. Już jutro Lato z Radiem Festiwal 2019 w Pucku. Na Stadionie Miejskim wystąpią artyści reprezentujący różne gatunki muzyczne. Swing, rock, pop i folk. Dwudniowe koncerty, studia plenerowe, strefy festiwalowe i zabawy edukacyjne. Tak zapowiada się kolejna odsłona Lato z Radiem Festiwal. Pierwsze koncerty już jutro, zapowiada szef muzyczny radiowej Jedynki Marcin Kusy. Zaczyna warszawskie kombo taneczne, czyli wielu znakomitych muzyków, którzy przenoszą nas w lata raz międzywojnie, ale czasem w lata powojenne. Później kapela ze wsi Warszawa, czyli oczywiście muzyka folkowa. A w sobotę usłyszymy Darię Zawiałow, Kasię Kowalską, Sławka Uniatowskiego oraz oraz Chopin University Big Band. Ponadto na publiczność będą czekały specjalne strefy muzyczna, familijna i relaksu, mówi burmistrz Pucka Hanna Pruchniewska. Mam nadzieję, że będzie taki przepływ gości od strefy do strefy. Bardzo zapraszam do naszego Pucka po Kaszubsku. Rodzimy do Płecka. Wstęp na wszystkie wydarzenia będzie bezpłatny. Agata Woźniak, Polskie Radio. Jutro z Pucka nadawane będą też trójkowe audycje z Molo, Muzyczna Poczta UKF w tonacji Trójki oraz Zapraszamy do Trójki, a z Zielonej Plaży Lista Przebojów. To był serwis Trójki. O sporcie Mateusz Pusiarz. Historyczny sukces wymknął się w kilka minut. Piast Gliwice przegrał 1-2 rewanżowy mecz z Batę Borysów i odpadł z eliminacji Ligi Mistrzów. Spotkanie na stadionie przy Okrzei oglądał Jan Kałucki. Z jednej strony ten mecz pokazał, w którym miejscu jest polski futbol. Mistrz odpada w pierwszej rundzie kwalifikacji do Ligi Mistrzów, czyli wtedy, gdy piłkarze najlepszych zespołów dopiero wracają z wakacji. Wczorajsza porażka Piasta Gliwice boli tym bardziej, bo kibice dawno nie oglądali tak fajnie grającego zespołu w kwalifikacjach do europejskich pucharów. Drużyna ze Śląska przez większość czasu kontrolowała mecz. Na największe pochwały zasłużył Jakub Czerwiński, który w obronie robił co chciał, a w pierwszej połowie strzelił gola. Mieliśmy dwa błędy i to się przełożyło, że odpadliśmy. Ale pokazaliśmy, że Piast Gliwice gra w piłkę, czy w ekstraklasie, czy w pucharach. Oczywiście porażka boli, bo na pewno mieliśmy swoje marzenia. Jednak to nie koniec, gramy dalej. Piast gra dalej, tyle że w kwalifikacjach do Ligi Europy. Przeciwnikiem Ryga FC. Z Gliwic Jan Kałucki. Ale zanim druga runda Ligi Europy, dajmy jeszcze szansę awansować tym zespołom, które grają od pierwszej. Krakowia i Legia po remisach na wyjeździe grają teraz u siebie. Pasy o 19 z Dunajską Stredą, a Legia o 21 z Europą FC. Kończąc na teraz wątek piłkarski, Nigeria zajęła trzecie miejsce w Pucharze Narodów Afryki. Super Orły pokonały 1-0 Tunezję po golu od Jona Igalo. Run away and celebrate as the ball goes into the back of the net. Igalo, he does just love those little scoring opportunities. Finał jutro wieczorem, Senegal zagra z Algierią. W tenisie m.in. turniej w Newport w Stanach Zjednoczonych od do wczorajszego wieczora grał jeszcze Kamil Majchrzak. Miał pecha, w drugiej rundzie trafił na turniejową jedynkę Johna Isnera. Amerykanin wygrał w trzech setach, ale Polak po raz kolejny pokazał, że jego forma systematycznie rośnie. Można powiedzieć nawet, że postraszył Isnera. Oby postrach na szermierczych planszach siały też dziś nasze szpadzistki. Poważną już walkę o medale rozpoczną m.in. drużynowe mistrzynie Europy z Düsseldorfu. Renata Knapik-Miazga, Aleksandra Zamachowska czy Ewa Trzebińska. Swoje eliminacje grupowe przebrnąłam bardzo gładko. Wygrałam 6 walk w grupie i bezpośrednio awansowałam do turnieju głównego. I w pierwszej rundzie spotkam się z Włoszką Santuccio. Nigdy z nią nie walczyłam ani walki do 5 trafień, ani walki do 15 trafień, więc myślę, że będzie to duża niewiadoma dla nas obu. Ale mam nadzieję, że moje doświadczenie, ponieważ jestem kilka lat starsza od niej, pozwoli mi rozegrać tę walkę na swoją korzyść. Wczoraj kilkoro jeszcze Polaków walczyło w eliminacjach turnieju głównego, a pomyślnie przebrnęli je floreciści Michał Sis i Andrzej Rządkowski, a także szablistki Małgorzata Kozaczuk i Sylwia Matuszak. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Chyba idzie cieplejsze. Ale proszę posłuchać, na północy i północnym wschodzie zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami przelotne, opady deszczu na Podlasiu możliwe także burze, na pozostałym obszarze zachmurzenie małe i umiarkowane, miejscami wzrastające do dużego, zwłaszcza na południu kraju i tam, gdzie nigdzie mogą wystąpić przelotne opady deszczu, w Sudetach i Tatrach także burze z opadami do 15 mm. Temperatura od 19-20 stopni na północy, 22-23 w centrum i na wschodzie, a najcieplej będzie na zachodzie kraju, tam nawet 26. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. Kupując iPhone 7, 32 GB z wyświetlaczem Retina o przekątnej 4,7 cala, oszczędzisz 40 zł, płacąc tylko 1899 zł. A kupując iPhone 8, 64 GB z całkowicie szklaną obudową i udoskonalonymi aparatami, oszczędzisz 100 zł, płacąc tylko 2399 zł. Więcej okazji w Nowej Gazetce. Oferta ważna w sklepach i na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. To zdarza się wtedy, gdy dopada mnie stres. Na zmianę biegunki albo zaparcia. Często towarzyszy im ból. Wieczny dyskomfort. Problem wydaje ci się znajomy,

Radość o poranku. Aha, radość o poranku. Tym bardziej, że jeszcze przed chwilą się dowiedziałem, że Polka osiągnęła niezwykły sukces. Taki szczegół, nie dlatego, żeby odrywać od naszego wątku politycznego. W Ameryce ultramaraton, ponad 200 kilometrów. Nasza rodaczka, no sensacja. Pierwszy raz tam startowała. No to jest przykład niezwykły, ekstremalne warunki, upały, tam jest 60 stopni, to w Kalifornii gdzieś tam, nie wiem, nie znam szczegółów, ale poruszony tym dzielę się z państwem radością. No to jest sukces. Myślałam, że pana wypowiedź będzie ultramaratonem, a mamy czas ograniczony. No jednak. Więc właśnie, tylko taka mała wtrącenie, ale przyzna pani, że radosna i moja radość. Dobrze, a czy pana radość jest też głęboka w związku z tym, że jak się można było spodziewać, prezydent podpisał ustawę o wsparciu kredytobiorców. Ustawę, którą pan no, w jakimś sensie pilotował, prawda? Chociaż to był projekt prezydencki, a co z tego zostało, no to już każdy może ocenić. To jest radość innego typu, bardziej dojrzała i spodziewana. Cieszyłem się w ogóle, że udało się zwiększyć zakres pomocy, nie tylko dla frankowiczów, bo to bardzo, bardzo, bardzo ważny szczegół. Ta ustawa zwiększa zakres pomocy i ułatwia dostęp do tej pomocy nie tylko dla frankowiczów, ale i dla złotówkowiczów. Byłem natomiast zdziwiony i rozczarowany przy tej okazji, jak pani pyta, stanowiskiem Związku Banków Polskich, które nie były tym zachwycone i taki bardzo dziwny tekst wysłały do Sejmowej Komisji Finansów, krytykując niektóre ustalenia. To nie jest może cud, miód, ale to jest ważna rzecz i zwłaszcza dla rodzin, które wzięły kredyty hipoteczne i mają problemy w spłacie. Jest to pomoc wyraźna, znamienna i mówię to z pełnym przekonaniem. No tak, ale też słychać głosy tak zwanych frankowiczów, tak, że nie są z tego zadowoleni. Oczekiwali czegoś zupełnie innego i co rozczarowanie innego frankowiczów, było obiecywane tak, w trakcie kampanii. Rozczarowanie frankowiczów dotyczy innej sfery. Oni się spodziewali tych swoich formułowanych jasno i czytelnie, daleko idących zmian, jeżeli chodzi o to, żeby ustawa doprowadziła do przewalutowania na warunkach oczekiwanych przed nich. Ale od razu powiem, w tej chwili jesteśmy w przededniu, spodziewamy się przynajmniej, są zapowiedzi Rzecznika Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, gdzie się spodziewamy korzystnego albo bardzo korzystnego werdyktu na rzecz frankowiczów. Powiem też tutaj, żeby być precyzyjnym, frankowiczów nie zadowalały rozwiązania, które myśmy wypracowali w zakresie tak zwanego funduszu konwersji. To są szczegóły, nie chcę tutaj rozwijać. Ale konkludując, pan prezydent podpisał i to jest dobra wiadomość dla jednak dużej liczby polskich młodych rodzin, które się borykają ze spłatą kredytów hipotecznych. Podkreślam i złotówkowiczów i frankowiczów. Panie przewodniczący, był pan posłem do Parlamentu Europejskiego. Czy wtedy, kiedy pan był posłem, także zdarzały się sytuacje, że w głosowaniach nie dotrzymywano wcześniejszych umów, ustaleń? No sięgam pamięcią, może nie mam fantastycznej pamięci, ale myślę, że tak skandalicznej sytuacji, której teraz jesteśmy świadkami, nie było, bo to jest takie zerwanie na wejściu, poza tym to jest początek, też proszę pamiętać, bo początek ten jest bardzo ważny, tak? No jest to rzecz rzeczywiście zdumiewająca. Tym bardziej, że to taki trochę uderzenie też no, poniżej pasa, ewidentne moim zdaniem. Nie znam szczegółów. Mówimy oczywiście o dwukrotnym odrzuceniu kandydatury byłej premier Beaty Szydło na przewodniczącą komisji zatrudnienia. To nie tylko graniczy z pewnością, to jest pewne, że złamano nieformalne, ale dżentelmeńskie i istotne. I to jest też przykład, jak Unia Europejska, może to za dużo powiedziane Unia, jak pewne części tej Unii, pewne elity, mam tu na myśli głównie środowiska lewicy czy lewactwa, tak zwanego, mówiąc nieładnie, mianowicie nie dotrzymują tych ustaleń i ta niechęć, to rozgoryczenie przekłada się na to, że się łamie ustalenia. Szlachectwo zobowiązuje. No gdzie się mamy spodziewać tego dżentelmeństwa? Też demokracja bez dotrzymywania słów jest śmieszna. To kładzie się dużym cieniem na początek tej kadencji Parlamentu Europejskiego. Zobaczymy, jak oni z tego wyjdą. Ale ponowne zgłoszenie tej kandydatury nie było błędem, bo to jest jednak rodzaj upokorzenia. No nie wiem, jak się czuje była premier, ale na pewno nie jest to sytuacja komfortowa i miła. Nie znam, jeszcze raz podkreślam, szczegółów. Nie jest mi zręcznie o tym mówić, nie znając tych szczegółów, ale można domniemywać i mogę się tylko domniemaniem dzielić. Nie wierzę w to, że wystawiono ponownie naszą kandydatkę bez jednak jakichś rozmów i deklaracji, że tym razem już będzie wszystko korekt. Dzisiaj ma być kolejne głosowanie. złamanie, złamanie podwójne jest tym bardziej bulwersujące i myślę, że tutaj każdy, kto nas słucha w tej chwili, nie wymaga żadnego, nie potrzebuje żadnego komentarza, żeby Panie sobie wyrobić zdanie. Panie przewodniczący, ale dzisiaj jest kolejne głosowanie w tej sprawie, tak. I myśli pan, że będzie, bo tego jeszcze nie wiemy, że będzie po raz trzeci wystawiona kandydatura pani premier Szydło? Nie wiem. Dlatego, że pani redaktor, jak widać, ustalenia są łamane. Pani więc... redaktor, nie wiem. Ja prywatnie mógłbym powiedzieć, co ja bym w takiej sytuacji zrobił, albo czego bym nie zrobił, bo mówi się to też może o... Mówi się też po programie możemy prywatnie rozmawiać i ja nie dzielę się spekulacją, bo nie jestem przekupką. Może? Natomiast pojawia się też nazwisko Eli Rafalskiej. To jest dużym ryzykiem. Ja osobiście... Dlaczego? Bo ja mam duże ograniczone zaufanie. Jeżeli ktoś złamał jakieś ustalenie i doprowadzi coś i drugi raz, no to zgodzi się pani, że ryzykiem jest w tej chwili. Nie wiem, co zrobi. W niełatwej sytuacji jest w tym przypadku kierownictwo klubu czy europosłowie, ale tutaj myślę, że poruszamy się w trudnym terenie. Czyli natomiast co? Prowadzimy realną politykę i trzeba powiedzieć... Czyli polscy posłowie w Parlamencie Europejskim i frakcja powinny zrezygnować z kandydatury Polki czy Polaka? Pani, nie, na pewno jestem przekonany, tym się mogę podzielić, że otrzymamy dobrą tekę komisarza. Bo to już jest inna rozmowa. To jest najważniejsze jednak. Proszę panią, przy całym szacunku dla przewodniczących komisji w Parlamencie Europejskim, trudno porównać to z wagą i z siłą gry, że tak powiem, i znaczeniem komisarza. To jest jedna sprawa. Myśli pan, że to jest dogadane z panią przewodniczącą Ursulą von der Leyen? Nie wiem. Ja po tylu latach już nie chcę się wypowiadać w sprawach, które nie wypada się wypowiadać, bo to są spekulacje w tej chwili. Ja nie znam treści rozmów premiera naszego. Rozmawiał i z panią Angelą Merkel, z kanclerzem. Rozmawiał z panią Ursulą von der Leyen. Musimy ciągle uczyć tego wypowiadania. I jestem przekonany, że tu przynajmniej w tych poważnych tematach, poważnych, najpoważniejszych, o dokładnie mówiąc, na pewno nie zostaniemy, że tak powiem, oszukani. A te najpoważniejsze to nie właśnie jest, teka, tak? Pani, nie jest hańbą być oszukanym. Hańbą jest oszukać, tak? Więc tak wygląda ta sprawa. No z tym tak, ale opozycja mówi o wstydzie, o izolowaniu Polski w Unii. Do tego jeszcze Komisja Europejska. Proszę mi dać to kończyć. Tak. Bardzo proszę. Wczoraj przyszła do drugiego etapu procedury o naruszenie unijnego prawa i zażądała zmiany przepisów o Izbie Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Jak pani, chciałem wejść w słowo przed chwilą, jak pani mówiła o tej opozycji, która mówi o hańbie, o wstydzie, to nie mogłem wytrzymać, bo to są tak bulwersujące... Ale wytrzymał pan, dziękuję. I tak, ale to są tak bulwersujące zachowania. Ta gorycz i żółć, która się wylewa. Wczoraj debata nad... Nie chcę tutaj rozwijać skrzydeł, bo mam mało czasu. Ale niech mi pani wierzy. No, niech się oni pozbierają w końcu. Niech się wezmą... Czy możemy wrócić do Komisji Europejskiej? No więc oni też to wykorzystują. Komisja Europejska to jest aż... I tylko ich stanowisko nie jest szokiem dla nas, ani zaskoczeniem. Chcemy wierzyć w to i wierzymy. Mamy nadzieję, to jest bardziej dobre słowo, związane z wyborem nowej przewodniczącej. I mamy nadzieję, że refleksja nad tym, że jednak zmienia się Europa, zmieniają się czasy, są nowe siły na scenie, albo zmiana układu tych sił. I Komisja Europejska no nie będzie, tak jak dotychczas, z takim zacietrzebieniem tematy stawiać. Nie obawiamy się, żeby było jasne też do pani pytania, nawiązując, komentuję absolutnie dalszych implikacji tego stanowiska, dlatego, że mamy bardzo mocne karty biorące. Polska nie jest żadnym wyjątkiem w Europie, jeżeli chodzi o proces stanowienia systemu sprawiedliwości. Mamy karty biorące, ale Frans Timmermans pozostaje w Komisji Europejskiej, będzie wiceprzewodniczącym. To nie jest nasza karta biorąca. On jest na etapie lizania ran po swoim rozczarowaniu, że nie został wybrany i na pewno nie będzie nam sprzyjał. Nie mamy złudzeń, chociaż każdy się może nawrócić, nawet Timmermans. Natomiast uważamy, że tu mamy przykład najlepszy Niemiec. No, upolitycznienie, jeżeli można tak użyć tego słowa, a tak naprawdę demokratyczny wybór pewnych struktur przez organy, które mają mandat poselski. Za kilka miesięcy, za 2-3 miesiące mamy wybory. To jest kluczem do rozważania na temat demokracji. I te zarzuty pod adresem Polski są absolutnie, wyborów krajowych. Absolutnie są nie na miejscu. Spokojnie, proszę państwa, spokojnie. Sondaże pokazują, że bez względu na to, kto z kim stworzy koalicję, Prawo i Sprawiedliwość wygrywa wybory parlamentarne. Czy wobec tych sondaży patrzą państwo ze spokojem na to, jak się przegrupowuje opozycja, czy z zaciekawieniem, czy z satysfakcją? Ze spokojem tak, ale z niezmąconym spokojem nie. Ja jako stary weteran powiem, tylko w to uwierzyć, to zginąć. Nie. będziemy tym bardziej jeszcze pracować nad wynikiem wyborczym. Lekceważenie przeciwnika, ktokolwiek by nim był, jakikolwiek byłby sondaże, uwierz dobrym sondażem, to zbłądzisz. Ja się przekonałem o tym przez 20 lat swojej praktyki parlamentarnej wielokrotnie. Nie tylko ja. Byłem świadkiem wielkich zwycięstw i jeszcze bardziej efektownych, jeżeli tak można powiedzieć, upadków. Nie wierzmy w to. Mamy duże poparcie. To się czuje, to się wie. No dobrze, a co pan zrobi, żeby Prawo i Sprawiedliwość wygrało? Będzie pan... Poświęcę część swojego czasu, reaguję na prośby, na zachęty ze strony nie tylko w swoim terenie, ale kolegów, koleżanek, którzy robią kampanię. Lubię spotykać się z ludźmi. Będę jeździł, nie będę sobie... Czyli jest pan gotowy na krew, pot i łzy? Może to za mocno powiedziane, no bez przesady. Spotkania i spotkania z ludźmi to są przyjemne rzeczy. Polacy są w ogóle w dychę po prostu, że jako ludzie, jak się idzie nawet na tych ulicach spotyka, czasami dostanę bęcki, bo są i też przeciwnicy nasi. Ale to jest to pójście, ale nie będę używał patosu, wielkich słów, że będę sobie wypruwał żyły, jak mówi Brejza. Nie, wie pani, to już jest oznaka chyba pewnej desperacji. Mamy co o czym mówić, mamy co przedstawić. Nie wszystko nam wyszło. Mamy problemy do rozwiązania, które są przed nami. Ale bez problemu spojrzę ludziom w oczy i spotkam się z różnymi. I jestem w stanie bronić też naszego programu. To jest siła. Do Sejmu, który jest, dobrze? Tak jest. Wczoraj Sławomir Piechota z klubu PO-KO mówił, że 500+ dla niepełnosprawnych to impuls wyborczy, to proteza, a nie prawdziwa pomoc. Dlaczego tych pieniędzy wystarczy tylko dla tych, którzy mają najniższy dochód? On cytował profesora, który cytował wyborcą, bo Platforma właściwie cały program to wyborcza, bo wyborcza jest organem prasowym Platformy, takie są fakty. Ja słuchałam pana Sławomira Piechoty. Więc... Żenujące uzasadnienie odwołania wczoraj naszego ministra, przecież to było ściągnięte, całe fragmenty można ale było panie, zobaczyć. Wie panie, pośle, jeżeli... pan teraz mówi o ministrze Kowalczyku, który nie jest od 500 w całym pakiecie, ale wracając do 500, już pani mówię, więc to jest oczywiście wypowiedź też polityczna. Szkoda, bo znam posła Piechotę. Dobrze, ale dlaczego tych pieniędzy nie dostaną osoby, które mają na przykład rentę rodzinną i o, nie wiem, o kilkadziesiąt złotych? Na to pytanie odpowiedziała bardzo precyzyjnie pani minister Szopa, która zwróciła uwagę, tak, to nie jest rozwiązanie, które nam daje pełnię satysfakcji, ale to jest dotrzymanie słowa po pierwsze, to jest skierowanie do osób, które, wie pani, bo to, że ktoś zostaje po ojcu zmarłym, to bardzo był, wie pani, to są bardzo delikatne też tematy i trudno się nawet wypowiadać, bo to było celne emocjonalnie. Ale jeżeli chodzi o nasze kryteria, kiedy ktoś nie ma w ogóle świadczenia typu społecznego, tak? Albo poniżej pewnego progu, mówimy to jasnym tekstem. Wszystkim od razu nieba nie uchylimy. Ale najważniejsze, żeby tutaj nie stracić tej okazji, sekundę pani mi tylko da, powiem jedno. 15 miliardów na wejściu dawaliśmy na niepełnosprawnych w ogóle. Teraz, po tej akcji ostatniej, po tym rozwiązaniu, będzie 24 miliardy. To jest wzrost ogromny. Czy to nie jest argument, bo można mówić o szczegółach, ja nie unikam tej rozmowy, ale naprawdę ataki Platformy są nie na miejscu. Można dyskutować, że można być lepiej, gorzej, ale kierujemy 300, a według naszych założeń do 500 000 osób, które nie są w stanie do samotnej egzystencji. To jest naprawdę celne, kierowane i robimy to. Natomiast ataki, że ze złych źródeł, że chcemy uszczknąć 4% od dochodów ponad miliona, od ponad 30 tysięcy milionerów w Polsce, nie pani, to się nawet do komentarza nie nadaje. To już jest... Czas nas goni, a chciałam zapytać jeszcze o budżet. Dzisiaj będzie sprawozdanie z wykonania budżetu w 2018 roku. No i zazwyczaj Platforma, nie mówię o Platformie tylko, ale opozycja zazwyczaj w takich sytuacjach atakuje rządzących, że za duża dziura, że to nie tak, że wydatki bez sensu. Czego się pan spodziewa? Kabaretu. Państwo, trochę się spodziewam. Widziałam te relacje z poprzednich lat. Państwo też to robili. Pani redaktor, są pewne reguły. Okej. Natomiast fakty. Bo można... Na czym polega ta cała historia? Zabawa? Fakt jest taki, że mamy... Propaganda polega na tym, że się manipuluje liczbami. Ale zachęcam państwa na stronie internetowej. Proszę bardzo sobie kliknąć i zobaczyć, jakie są wskaźniki, liczby. I można nimi manipulować. Ale są granice tej manipulacji. Naprawdę mamy bardzo dobre wyniki za ubiegły rok. I mamy się z czego cieszyć. i mamy też dużo szczęścia. Pomimo trochę osłabienia koniunktury w Europie, ale mamy bardzo dobre wyniki gospodarcze, mamy dobre perspektywy. Dobrze, życzymy wszystkim Państwu finansowe. Szczęścia i musimy kończyć. A szkoda, bo to jest Szymański, temat... wiceprzewodniczący Klubu Prawa i Sprawiedliwości. Szkoda. Na to się nastawiałem, a było czym innym, no cóż. Ale to trzeba było mówić bardziej dosadnie. Może to bardzo nudne jest o budżecie do mówić. Do widzenia, Beata Michniewicz. Zapraszamy do reklamy. Jak góry, to lodowe. A jak konto, to z możliwością płacenia w 180 walutach bez prowizji. Otwórz konto Intensive. mBank. Bądź bogatszym. To nie jest oferta. Szczegóły o koncie Intensive dostępne są na mbank.pl/więcej. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym objętych tym materiałem znajdziesz na mbank.pl/słowniczek. Dobra te twoje tabletki na odchudzanie. Przecież ja niczego nie biorę na odchudzanie. Suplement diety HEPA Slimin. Zdrowa wątroba plus prawidłowa masa ciała. O, to tak przy okazji. HEPA Slimin. W trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała. Cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Interesuje Cię piłkarska ekstraklasa? Kup skarb kibica. Składy drużyn, wywiady, statystyki, transfery. Aż 100 stron niezbędnych informacji. Skarb kibica ekstraklasy. W sprzedaży tylko w ten piątek z przeglądem sportowym i z faktem. Najbardziej oczywiste objawy żylaków to ból nóg i nocne kurcze. Sprawdzonym lekiem na te dolegliwości jest Diohespan Max. A mrowienie nóg lub zwiększony obwód łydki mogą wskazywać na początek choroby żylnej. Wtedy zastosuj Diohespan Max, aby przeciwdziałać rozwojowi żylaków. W różnych stadiach żylaków Diohespan Max. Diosmina 1000 mg w jednej tabletce. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Mamo, idę do apteki. O, to kup mi tabletki Femitonina. Pewnie chcesz jeszcze tabletki na sen. Nie, Femitonina jest i na menopauzę, i na sen. Wyciąg z czerwonej koniczyny pomaga łagodzić objawy menopauzy, a melatonina ułatwia zasypianie. Suplement diety Femitonina Aflofarm. Troje dzieci, 4 koła, 5 godzin jazdy. To nie wróżyło udanych wakacji. Droga zdawała się nie mieć końca, gdy wtem zza horyzontu wyłoniła się stacja BP. Wystarczyło jedno tankowanie, by móc słuchać audiobooka z aplikacji Audioteki. I nagle podróż stała się jakby krótsza. Poszczegóły promocji. Skręć na stację BP. BP. Kierujemy się Tobą. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 8:30. Krzysztof Zyblewski. Posłowie Komisji Polityki Społecznej byli jednomyślni. Rządowy projekt 500+ dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji zyskał ich pozytywną opinię. Dziś cały Sejm zajmie się ustawą, która przyznaje 500-złotowe wsparcie osobom niepełnosprawnym. Podczas prac komisji odrzucona została poprawka znosząca kryterium dochodowe w wysokości 1100 zł. Rząd chce, żeby świadczenie było wypłacane od października. Były szef gabinetu politycznego premiera Donalda Tuska Sławomir Nowak ma przed południem zeznawać przed Sejmową Komisją Śledczą do Spraw Wyłudzeń VAT. To czwarty termin jego przesłuchania wyznaczony przez posłów. Do tej pory były minister nie stawił się przed sejmowymi śledczymi. Przesłuchanie Sławomira Nowaka będzie ostatnim, jakie zaplanowała komisja VAT-owska. Po jego zakończeniu posłowie przystąpią do sporządzenia raportu końcowego. Politykiem z największym zaufaniem jest premier Mateusz Morawiecki. Wynika z sondażu Ibris dla Onetu. Drugie miejsce przypadło prezydentowi Andrzejowi Dudzie, trzecie prezesowi PiS Jarosławowi Kaczyńskiemu. Na czwartym miejscu plasował się szef Rady Europejskiej, były premier Donald Tusk. Według sondażu dla Onetu premierowi ufa prawie 46% badanych. Nie ufa 40%. Mateusz Morawiecki wyprzedził na miejscu lidera Andrzeja Dudę, do którego zaufanie deklaruje prawie 45% pytanych. Światowa Organizacja Zdrowia ostrzega przed epidemią eboli w Demokratycznej Republice Konga. Podkreśla, że ma zasięg międzynarodowy. Od 1 sierpnia zeszłego roku z powodu eboli w afrykańskim kraju zmarło 1600 osób. Wirus eboli powoduje gorączkę krwotoczną, której objawami są m.in. krwawe wymioty i biegunka. Śmiertelność wynosi 70%. Pełny serwis Trójki o 9:00. Zapraszamy. Ekonomia w Trójce. Eryk Kazanowski. Można już zainwestować w akcje Biedronki. Giełda papierów wartościowych w Warszawie wprowadziła nowe instrumenty, dzięki którym można inwestować w akcje Jeronimo Martins, właściciela największej sieci dyskontów w Polsce. Nowe instrumenty to nie same akcje, lecz tak zwane certyfikaty strukturyzowane. Dają one możliwość zarabiania na wzrostach i spadkach cen, aktywów lub wskaźników. Nowych certyfikatów opartych o akcje Jeronimo Martins są trzy rodzaje. Władze giełdy oczywiście zachęcają inwestorów do zainteresowania się nowością. Warto natomiast dodać, że certyfikaty strukturyzowane to nowość dla zaawansowanych inwestorów indywidualnych. Twórcy prowadzący własny biznes będą mogli skorzystać z nowej ulgi, pisze dzisiejsza Rzeczpospolita. Gazeta przypomina, że od 1 stycznia obowiązuje ulga na działalność innowacyjną. Dotyczy tych, którzy tworzą na przykład programy komputerowe, ale mogą na niej skorzystać też przedsiębiorcy zarabiający na wynalazkach, wzorach użytkowych i przemysłowych, czy produktach leczniczych. Dziennik pisze, że z interpretacji fiskusa wynika, że zarabiający na prawach własności intelektualnej mogą płacić od dochodów tylko 5% podatków. Wystarczy założyć firmę i przenieść na kontrahenta prawa autorskie do swoich dzieł, pisze gazeta. 18 i 19 września w Warszawie odbędzie się forum promowania elektromobilności Global E-Mobility Forum. To jedno z największych na świecie wydarzeń poświęconych elektromobilności, w którym uczestniczą przedstawiciele 43 krajów. Forum będzie odbywało się w formule okrągłego stołu, warsztatów i posiedzeń grup roboczych. Uczestnikami będą reprezentanci rządów, regionów i miast, a także organizacje międzynarodowe i firmy komercyjne. Organizatorem wydarzenia będzie polska prezydencja COP24. Ekonomia powróci do trójki za godzinę w Informatorze Ekonomicznym. W czwartek na północy i północnym wschodzie zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami przelotne opady deszczu, na Podlasiu także możliwe burze. Na pozostałym obszarze z kolei zachmurzenie małe i umiarkowane, miejscami wzrastające tylko do dużego i zwłaszcza na południu kraju. Tam, gdzie niegdzie przelotne opady deszczu, w Sudetach i Tatrach lokalne burze, temperatura od 19-20 stopni na północy, 22-23 w centrum i na wschodzie, najcieplej na zachodzie 26. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. Kupując dowolny asortyment z działu komputery, otrzymasz 10% rabatu. O szczegóły pytaj sprzedawców. Więcej okazji w nowej gazetce. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Sport to twoja pasja. Intensywny wysiłek każdego dnia. Maksymalna energia i wylany pot. Czujesz zmęczenie? Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Potrzebujesz orzeźwienia i energii. Suplement diety Litorsal nawadnia, szybko gasi pragnienie, utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas wysiłku fizycznego. Litorsal, dostępny w aptekach. Zdrowit. W Volvo stawiamy na najlepszych. Poznaj Volvo XC60, zwycięzca nagrody World Car of the Year. Do tego przy zakupie naszych SUV-ów możesz teraz zyskać nawet do 60 tysięcy złotych. Zapraszamy do salonów Volvo. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 23,5 minuty będzie dziewiąta piosenka dnia. Dziś tak od samego rana i od wczorajszego popołudnia z ciepłymi myślami wysyłamy je do Muńka i Tila, Dzikość Serca. To piosenka dnia. Wszystko również niedługo, ale Dzikość serca. Nasza piosenka dnia. Tilaf i Muniek Staszczyk. Państwo pytają, co się wydarzyło. Wiemy tylko tyle, że Muniek trafił do szpitala, jest w Londynie. W związku z tym nie będzie go na naszym koncercie Lata z Radiem w Pucku. Najbliższe koncerty zostały po prostu odwołane. Trzymamy kciuki. Zdecydowanie. Na koncerty Męskie Granie zaprasza Żywiec. Wyłączny sponsor imprezy. Muzyczny rozkład jazdy. Bartek Gil. Dzień dobry ponownie. Przypominamy też o cyklu koncertów na dziedzińcu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. To naprzeciwko Pałacu Prezydenckiego. Tam co piątek o godzinie 21 będzie działo się coś muzycznie ciekawego. Jutro na przykład wystąpi Mela Koteluk. Wstęp jest bezpłatny. Dzień później na nieco większym dziedzińcu, dziedzińcu Stadionu Narodowego, zaśpiewa Pink. Tam wstęp także może być bezpłatny. Chętnie oddamy podwójne zaproszenie osobie, która zadzwoni pod 2273 i przypomni tytuł płyty Pink, na której znalazła się ta piosenka. It would be fun. I can't stay on your life support. There's a shortage in the switch. I can't stay on your morphine, 'cause it's making me itch. I said I'm trying to call the nurse again, but she's been a little bitch. I think I'll get out of here. Well, I can run just as fast as I get to the middle of nowhere, to the middle of my frustrated fears, and I swear you're just like. Koncertów ci pani u nas dostatek. Męskie Granie w najbliższą sobotę po raz 10 zagości w Krakowie, ale po raz pierwszy odbędzie się w Muzeum Lotnictwa. To nowa lokalizacja, a sprawdzą, jak się tam gra Jamal, Natalia Przybysz, Bass Astral i Igo, OSTR, Nosowska, Organek i Męskie Granie Orkiestra. To na scenie głównej, bo na tej mniejszej Terrific Sunday, Karolina Czarnecka, Linia Nocna i Run Forest. Start o godzinie 17. Pieniądze z białej szafki oddałam rzecz jasna matce. Prawie już o tobie nie myślę. Czasem dzwonię w nieważnej sprawie, na przykład choruje pies. Nic już nie wiem, nie pytam prawie. I tylko ten stuk od w głowie. Kto tam u ciebie? Nosowska. Dziś nie, to w sobotę na Męskim Graniu w Krakowie. No i jeszcze coś od naszych dzisiejszych gości. Piłkarskich, dobrze, ja wprowadzę. Chodzi o to, że dziś jest rewanż, eliminacja Ligi Europy i Legia Warszawa, wicemistrz Polski, podejmuje wicemistrza Gibraltaru. Silna drużyna, jak się okazało. Trudny teren w Gibraltarze, 0-0. Burzysty bardzo, ale piękny. Tak, trudny mecz, 0-0 było, tutaj trzeba wygrać. No i rozumiem, że takie muzyczne nawiązanie gibraltarskie. Oczywiście, no muzyka, tak jak i drużyn piłkarskich w Gibraltarze jest wiele, takich zespołów jest wiele. Związki z Wielką Brytanią są chyba dość jasne, stąd też te federacje piłkarskie tak wcześnie powstające. No i przenieśliśmy zespół Breed 77, który gra na nieco bardziej podkręconą modłę piosenkę zespołu The Cranberries. Not me. No powiem ci, jak na boisku dzisiaj Gibraltar zagrają tak żwawo jak ci tutaj, to może być ciężko. No wiesz, zawsze się mówi, niech wygra lepszy, ale przed tygodniem się nie udało. Lepszy nie wygrał. Po prostu nie ma już słabych drużyn, są tylko nasze. Cieszę się, że ty to powiedziałeś. Muzyczny rozkład jazdy, bardzo dziękujemy. Bartek Gil. Na koncerty Męskie Granie zaprasza Żywiec. Wyłączny sponsor imprezy. Za 11 minut będzie 9. Mamy zaproszenia jeszcze. Aha, pani Ewa z mamą wybierze się na koncert Pink. To informacja. A jeszcze zapraszamy państwa na koncert do Trójki. Ten koncert odbędzie się w najbliższą niedzielę, 21 lipca o 19. Oczywiście w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Zapraszamy na koncert Jeremy de las Mercedes Cordos. I to będą rytmy kubańskie, wspaniała muzyczna podróż po Karaibach, tradycyjna muzyka z Kuby i rytmy latynoamerykańskie. 227 Trójek, Piotr Łodej czeka na sygnały, gdyby ktoś z państwa chciał się wybrać 21 lipca, niedziela o 19 do studia imienia Agnieszki Osieckiej, to zapraszamy serdecznie. A teraz... Cudze chwalicie. Czyli wakacyjny cykl, a dziś Elżbieta Korczyńska przesyła nam pocztówkę dźwiękową. Dziś postanowiłam wysłać pocztówkę z wakacji kolegom z redakcji. No, trochę przewrotnie, bo z miejsca, obok którego tak naprawdę pracujemy. Właśnie idę aleją żwirową na umówione spotkanie. O, przede mną paw rozkłada swój ogon w formie wachlarza. Nie wiem, czy to ostrzeżenie przed atakiem, czy tylko prezentacja. Chyba to pierwsze. No, udało się. Namolne ptaszysko, ale piękna bestia. Ja już zbliżam się do miejsca, w którym się umówiłam. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja byłam umówiona, Elżbieta Korczyńska, Trójka Radiowa. Dzień dobry, bardzo proszę. Izabela Zychowicz, jestem dyrektorem do spraw muzealnych w Łazienkach Królewskich w Warszawie. Co jest takim magnesem, który przyciąga tutaj do Łazienek Królewskich w Warszawie ludzi właściwie z całego świata? Absolutnie wszystko. Taką marką łazienek i miejscem, no, które jest sercem Łazienek Królewskich, jest właśnie Pałac Ostatniego Króla Rzeczpospolitej Stanisława Augusta, czyli Pałac na Wyspie. Pałac, który był budowany, rozbudowywany przez praktycznie całe panowanie króla, czyli przez blisko 30 lat i pomnik Fryderyka Chopina. Mamy grupy, które przyjeżdżają specjalnie pod ten pomnik na koncerty chopinowskie z całego świata. Marianna Otmianowska, zastępca dyrektora Muzeum Łazienki Królewskie. To jest zabytek w centrum miasta. I zabytek w rozumieniu nie tylko architektury i dzieł sztuki, które się znajdują w naszym pałacu czy w teatrze, ale całość, czyli i drzewostan, i alejki. I faktycznie jest tutaj jakaś magia i tajemnica i upalnie jest w Warszawie, człowiek wchodzi do Łazienek Królewskich i wśród koron drzew zupełnie inaczej się odnajduje, zupełnie inaczej funkcjonuje. To jest tak ogromny obszar, to jest 76 hektarów, że można być w jednym miejscu łazienek i zupełnie nie wiedzieć, że w innym toczy się jakaś wielka impreza. Można wziąć w niej udział, a można się od niej zupełnie odciąć i piknikować sobie na trawie w cieniu starych wierzb. Polecam poranki w Łazienkach Królewskich, kiedy tłum turystów jest znikomy i kiedy jest to takie fantastyczne, przejrzyste powietrze, kiedy krzyczą o poranku pawie i kiedy tak naprawdę łazienki się dopiero budzą do życia. Ja właśnie tutaj po drodze spotkałam pawie i były niezbyt przyjaźnie nastawione. Tak, no bo to musi być oczywiście właśnie ten odpowiedni moment. Pawie można również spotkać w amfiteatrze, szczególnie podczas koncertów i pawie nie tylko przysłuchują się muzyce i są bardzo muzykalne, ale też uwielbiają uczestniczyć aktywnie w koncertach i zawsze wiedzą, kiedy się odezwać i mamy liczne takie sytuacje, że kiedy właśnie gra orkiestra, to paw zawsze w odpowiednim momencie wydaje z siebie ten charakterystyczny, nie do pomylenia dźwięk i dopełnia jakby całości koncertu, który się odbywa w amfiteatrze, więc jest to zawsze niezapomniane wrażenie. Taka to oto dźwiękowa pocztówka z Łazienek Królewskich w Warszawie, przesłana przez Elżbietę Korczyńską. Czekamy na państwa pocztówki dźwiękowe z różnych ciekawych zakątków kraju, które może nie są specjalnie popularne, a warto je odwiedzić. Cudze chwalicie na stronie internetowej, taka zakładka. Tam są zdjęcia, które już do nas przyszły, a także odcinki archiwalne. Zapraszamy. Do usłyszenia mówimy. Ewa Lipowicz, Michał Jakubik, Piotr Łodej, Marcin Łukawski. Bardzo dziękujemy i zapraszamy. Lato z Radiem Festiwal w Pucku od jutra. B.